Festiwalu i zaprasza na specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie, prosto z Bielska-Białej. Do usłyszenia kilka minut po północy z piątku na sobotę 21 marca. Mariusz Owczarek. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 21 marca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie gorąco posłowie przyjęli uchwałę o bezpieczeństwie Polski. Policja rozbiła fabrykę narkotyków, w Łodzi złapano mężczyznę, który je produkował. Na terenie lasów nadleśnictwa Celestynów pod Warszawą odbyło się wspólne sadzenie drzew. Sejm przyjął uchwałę o bezpieczeństwie Polski, która popiera europejską rezolucję dotyczącą przyszłości unijnej obronności. Jednym z elementów unijnej Białej Księgi jest uznanie Tarczy Wschód za flagowy projekt całej wspólnoty. Przeciw uchwale zagłosowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński uważa, że unijna rezolucja dąży do osłabienia polskiego bezpieczeństwa i doprowadzi do utraty suwerenności, na przykład w zakresie zakupu uzbrojenia. Odpowiada mu minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. To jest nic innego jak uruchomienie dynamiki politycznej, której życzy sobie znaczna część Unii Europejskiej, a przede wszystkim dwa dynamiki, która będzie prowadziła do co najmniej wielkiego osłabienia, być może wręcz do likwidacji NATO. O to tutaj chodzi. To jest egzamin z patriotyzmu, to jest egzamin, kto jest za bezpieczną Polską, kto jest za silnym NATO, kto jest za siłą Polski w naszych sojuszach. Prawa strona tej sali nie zdała egzaminu. Według opozycji wpisanie Tarczy Wschód do unijnej Białej Księgi nie gwarantuje finansowania inwestycji w budowę umocnień na granicy z Rosją i Białorusią. Rząd zamierza opłacić od 60 do 70% kosztów z unijnych pieniędzy oraz środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Przy współpracy policjantów z województwa małopolskiego, śląskiego i łódzkiego udało się zlikwidować fabrykę narkotyków i prawie 200 kg substancji chemicznych. W Łodzi zatrzymano mężczyznę odpowiedzialnego za produkcję. 17 marca na jednym z łódzkich osiedli udało się zatrzymać 26-latka, który według wiedzy policjantów miał być odpowiedzialny za produkcję i wprowadzenie do obrotu znacznych ilości narkotyków. W tym samym czasie udało się znaleźć na jednej z posesji w powiecie częstochowskim laboratorium chemiczne z kompletną linią produkcyjną, mówi aspirant Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Rezultatem współpracy kryminalnej z Łodzi i Katowic jest likwidacja linii produkcyjnej i zabezpieczenie 55 kg skrystalizowanych środków odurzających, 4 CMC klefedronu, 121 kg narkotyków w trakcie krystalizacji oraz półproduktów służących do ich produkcji. Oględziny prowadzone w nielegalnym laboratorium trwały 2 dni. Podczas zabezpieczania miejsca zdarzenia potrzebna była pomoc strażaków ze specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Relacjonował Adam Murzyński. Na terenie lasów nadleśnictwa Celestynów pod Warszawą odbyło się wspólne sadzenie drzew. To oznaka nie tylko rozpoczęcia wiosny, ale i zapowiedź do nadchodzącego Międzynarodowego Dnia Lasu. Udział w tej inicjatywie wzięli udział m.in. studenci z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy chętnie pomagali nadleśniczym. Dawaj w lewo. Oj, mocniej. Dzisiaj sadziliśmy drzewa, dzięki czemu robiliśmy coś dla społeczeństwa, także dla przyszłego społeczeństwa. Był to świetnie spędzony dzień. Myślę, że warto się tak oderwać od codzienności i czasami wyjść do lasu, czy ogólnie popracować fizycznie. Dowiedzieliśmy się, że las nie rośnie sam, że są ludzie, którzy tym zarządzają, którzy dbają o to, żeby to nie wymknęło się spod kontroli wycinki, żeby były trzymane w ryzach, więc to jest jeden wielki organizm tak naprawdę. Najbardziej satysfakcjonującą nagrodą teraz to będzie butelka wody, ale satysfakcja z tego, że zrobiliśmy coś dla społeczeństwa, jest warta tej pracy. W ciągu roku w Polsce sadzonych jest 500 000 różnych gatunków drzew. Prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie mające na celu zamknięcie Departamentu Edukacji. Była to jedna z jego głównych obietnic w kampanii wyborczej. Zamkniemy go jak najszybciej, nie przynosi nam żadnych korzyści, oświadczył Trump. Przywrócimy edukację z powrotem do Stanów, gdzie jej miejsce, dodał. Departament Edukacji, utworzony w 1979 roku, nie może zostać zlikwidowany bez zgody Kongresu, ale rozporządzenie Trumpa prawdopodobnie pozbawi instytucje funduszy i pracowników. 88 milionów euro za 6 trafień. Taką kwotę zgarnie zwycięzca w popularnej włoskiej loterii krajowej Superenalotto. Szóstka padła w Rzymie. To pierwsza szóstka w tym roku. Poprzedni podobny rekord padł w październiku ubiegłego roku w Trydencie. Od powstania gry w 1997 roku do kieszeni włoskich graczy trafiło 5 miliardów euro. Najwyższa wygrana opiewała na ponad 370 milionów euro. Żeby wygrać, trzeba mieć dużo szczęścia, bo matematycznie istnieje 620 milionów kombinacji szóstek. Tym razem szczęśliwy gracz wykupił zakład za zaledwie 3 euro, a teraz ma 3 miesiące na przedstawienie kuponu z prawidłową kombinacją cyfr. Nie odbierze jednak całej kwoty. Zapłaci 18 milionów euro podatku. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia pochmurno, na Suwalszczyźnie może padać deszcz, 10 stopni na północnym wschodzie, 14 w centrum, 17 na zachodzie, chłodniej na wybrzeżu do 9. Trójka pod Księżycem. Trójka pod Księżycem. Ja mówię do Państwa z Wrocławia, ale dlatego z Wrocławia, że właśnie w tej chwili rozpoczęła się wiosna, a jeżeli rozpoczyna się wiosna, to dla kogoś, kto zajmuje się śpiewaniem w teatrze, obowiązkiem jest być na przeglądzie piosenki aktorskiej, który właśnie rozpoczyna się we Wrocławiu. Niezwykle miło mi jest gościć u Baszki Marcinik w Trójce pod Księżycem. Mam wiele wspomnień związanych z tym programem i z obecnością Baszki na kolejnych edycjach przeglądu piosenki aktorskiej, kiedy rozmawialiśmy w rozmaitych okolicznościach, czy to było w Art Hotelu, czy to było w Teatrze Polskim, gdzie zwyczajowo odbywały się gale PPA, czy to było w moim ukochanym Teatrze Muzycznym Kapitol. Jest noc z czwartku na piątek i polecam Państwu, jeżeli nas teraz słuchacie, kiedy będziecie dzisiaj zasypiać, ściśnijcie mocno kciuki za wszystkich młodych uczestników konkursu aktorskiej interpretacji piosenki, bo od niego od lat rozpoczyna się każda edycja PPA i to właśnie staną na scenie, tym razem Centrum Kongresowego przy Hali Stulecia, bo tutaj we Wrocławiu teraz się bardzo dużo remontuje i te sale, w których odbywa się przegląd, są niecodzienne. Więc na scenie Centrum Kongresowego przy Hali Stulecia stanie około 20 młodych wykonawczyń, wykonawców, którzy będą próbowali olśnić nas swoimi interpretacjami piosenki. Kto wie, może wśród nich jest osobowość na miarę Ewy Demarczyk, Edyty Geppert, Michała Bajora, Bartka Porczyka, Kingi Price, Justyny Szafran i tak dalej, czyli tych gwiazd piosenki aktorskiej. Proszę Państwa, ja wiem już, kto będzie gościem Baszki i kto tam siedzi w studio z Baszką, więc niezwykle jest mi miło, że w tym towarzystwie znajduję się jako gość Trójki pod Księżycem, a zatem przekazuję głos do studia i do wspaniałej pani redaktor Baszki. No miło. Jak sądzi pan dyrektor, wytnę czy nie wytnę? To jest szekspirowskie pytanie, ale w każdym razie bardzo dziękujemy. Dziękujemy dyrektor artystyczny Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu. Czuwa nadal tak ujawnie pod telefonem, nie jak dawniej na poczcie pod budką telefoniczną lub przed aparatem. Można sobie czuwać w dowolnej pozycji, w dowolnym miejscu. Czy tak jest, panie dyrektorze? Halo? Tak, jestem, mówiąc w skrócie, w dowolnej pozycji. Sami państwo słyszą, co nas dzisiaj czeka i kto nas dzisiaj czeka. Tak właśnie, dyrektor Teatru Muzycznego Kapitol uroczyście otwiera wiosnę 2025 w kosmosie, w Trójce i w Trójce pod Księżycem. Po raz 45. przegląd odbywa się we Wrocławiu. Zaczyna się dzisiaj, obligatoryjnie, o godzinie 17, a zakończy się prawdopodobnie w nocy z 30 na 31 marca, czyli za nieco ponad tydzień. Nasz gość, Konrad Imiela, pozostaje na łączach. Przypomnę, że 8 lat prowadził nie tylko teatr, także przegląd. A za dwa dni, proszę Państwa, pojutrze, 23, proszę nikomu nie mówić, ale przygotować się, będzie Konrad Imiela obchodził swoje urodziny. Tymczasem i my mamy święto, bo po latach gościem specjalnym w Studiu Trójki będzie, kto jeszcze nie wie, to będzie miał niespodziankę. A jaka piosenka inauguruje to wydanie? I kto ją podpowiedział? の風の音よりもっと風の音で音の風が風の音の風よりもっともっとの嵐で嵐で嵐でしてたつしてた花花泣いてるんだよ夢などないもう風などないもう動くもう動かねえもん何にしてなのに発表しろ反応を選ばれたい愛されて光を見たことない花は選ばれたさえ愛されしの闇を愛してたようだ花よ花の口の心に光が笑ってくれるように口の心の花は弾み出されない闇に抜かせないように挟み解いてるやつに引き立てねえように揺らされねえように流されねえように生きられねえように 光はありがとう。To wiśnie tam już kwitną. Wiosna przyszła, nie ma na to rady. Powtarzaliśmy za obudzonym właśnie niedźwiedziem, ale to było dawno temu. No z drugiej strony za tydzień rozpoczynamy kilkudniowe obchody naszych 63. zupełnie nieokrągłych urodzin. Zatem możemy pozwolić sobie na odrobinę, choć odrobinę nostalgii i na wspomnienia. To jest prosta zasada psychologiczna, że jak się coś wspomina, no to w organizmie zachodzą w ogóle chemiczne nawet reakcje, dokładnie takie jak w tym momencie, kiedy to się tak naprawdę zdarzało. Ha, skąd pan wiedział, że będziemy wspominać? Panie, panowie, najwyższy czas ujawnić, bo to była wielka tajemnica naszym gościem. W studiu Trójki naprzeciwko mnie, tak troszkę po skosie, jest Jan Klata. Witam pana. Dobry wieczór państwu. Proszę zachować spokój. To nagranie pochodziło sprzed 2011, to jest 9 i 5, sprzed 14 lat, tak brzmiał pan. 9 i 5 to jest 95. A, no tak, tak, to prawda. Ja mam komunikat dla państwa. Proszę państwa, 21 marca skończyła się w Polsce zima. Cudownie, proszę państwa, zachowamy to przynajmniej na te 3 miesiące. Od nowego sezonu zasiądzie pan, przepraszam, bo to jest oczywiście pewna metafora. Na stolcu. Tak, w fotelu dyrektora Narodowej Sceny, tym razem Teatru Narodowego w Warszawie. Pamiętam, że pański gabinet w Narodowym Starym Teatrze zrobił na mnie ogromne wrażenie, tylko nie pamiętam z jakiego powodu. Tam piłka była? Ja też nie pamiętam z jakiego powodu. Aha, a było tam coś szczególnego? W sensie umeblowania? Nie wiem. Ja byłem. No to ktoś. Ze szczególnych elementów umeblowania znajdowałaś tam piłka. O właśnie. Lekarska piłka w charakterze tego właśnie stolca. Aha, a, to o to chodziło. Dobrze. O powinnościach misji Narodowego Teatru dyskutowaliśmy w Narodowym Starym Teatrze w Trójce pod Księżycem. Może pan tego nie pamiętać. W 2015 roku świętowaliśmy wtedy 250 lat teatru publicznego czy narodowego, różnie się mówiło w Polsce. Też nie pamiętam, jakie zadałam wtedy panu dyrektorowi i jego zastępcy. To był Sebastian Majewski? No tak, Sebastian Majewski, oczywiście, którego serdecznie pozdrawiamy. Myślę, że księżyc nad Wałbrzychem świeci równie pięknie jak zawsze. Gościliśmy go przed tygodniem, a więc nie pamiętam, jakie wtedy pytania na temat istoty, nie wiem, misji Narodowego Teatru zadawałam panom, więc zapytajmy po 10 latach, bo minęło dokładnie 10 lat od tamtego spotkania. No właśnie, jak pan widzi ten teatr, no ogromny, bo narodowy, no to jednak jest nobilitujący, no tak najprościej mówiąc. Miejmy już za sobą to pytanie, bo pewnie wszyscy panu je zadają, więc nie chciałabym powtarzać. Ja na szczęście będę miał jeszcze 6 miesięcy na to, żeby się nad tym zastanawiać. To znaczy, oczywiście nad tym się troszkę już zastanawiałem i jakaś odpowiedź jest dostępna w tak zwanym pokliknięciu na BIP. To jest chyba Biuro Informacji Publicznej, zdaje się, i można to zobaczyć w koncepcji programowej. Natomiast mówiąc w skrócie, no bo przecież jest już późno i możemy się zająć generalnie poezją nocy, to jest zadawanie sobie przez wspólnotę trudnych pytań na temat tego, co tę wspólnotę czyni wspólnotą, co ją dzieli i co jest w Polsce do myślenia. I już. Dobrze. No już, ale przecież nie już, tylko to jest punkt wyjścia do 5 sezonów. Tak, tak, tak. I już podkreśliłam, że mam wrażenie, że dotarł pan do końca tego zdania. Tak, teraz... tak. Ono nie jest aż tak bardzo złożone. No nie. Ono, realizacja tego zdania będzie złożona. Mm-hmm. Zanim pojawił się ten niesamowity utwór zaczynający nasze spotkanie, zadałam pytanie, ciekawe, kto ten pierwszy utwór wybrał. Otóż wybrał go nasz gość specjalny. Dodam, że... Nie, mnie się wydaje, że wybrały go księżycowe stworki. Hej, witajcie. Może dodam, że nazywam pana tak, nie wiem, ale mam do tego prawa, mam prawa autorskie do tego określenia, DJ-em Polskiego Teatru, pierwszym DJ-em, czyli najważniejszym Polskiego Teatru. Z pana muzycznych propozycji do kolejnych spektakli można by ułożyć ciekawą składankę, nawet koncept album. Szereg może składanek, bo to 60 spektakli, to myślę, że troszkę by z tego powstało. Podeszłam minimalistycznie do sprawy. Gdybyśmy z każdego wzięli 1/4 utworu, to by było rzeczywiście składanka. A pamięta pan wszystkie piosenki, które zaczynały 60, no tylko tych, których pojawiła się ta, że tak powiem, pańska lista, no tak, nazwijmy ją po trójkowemu. No co jak co, ale muzykę pamiętam dobrze. Mhm. To pamięta pan, który utwór i jakiej wykonawczyni, dodam dla ułatwienia, zaczynał Wyzwolenie w Teatrze Wybrzeże Gdańsku? Tak, oczywiście, że pamiętam. Była to kobieta? No oczywiście, że była to kobieta. Przecież ja jestem feministą. I była to Lori Anderson? I który to był jej utwór? Z Big Science? No, From the Air oczywiście. Dobrze. Dostanę jakiś smaczek dostanę w nagrodę. Kubek oczywiście. Kubek, dobrze. Kubek ze smaczków. Skąd ta pana, przepraszam za określenie, słabość do muzyki? Był pan podobno również dziennikarzem muzycznym. A to są plotki akurat. Właśnie rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, na bliską memu sercu antenę młodości mej stolice. Jestem bardzo poruszony tym, że tu jestem a propos właśnie tego gracko wybranego fragmentu mnie sprzed lat, że tutaj pamiętam naszą rozmowę wielkopiątkową swego czasu, która na mnie też była bardzo, bardzo istotną. No i teraz też pod księżycem, niewielkopiątkowo, ale też bardzo znacząco, bo no wiadomo, wiosna, co to nie wiadomo, co przyniesie. I no tak to jest, ożywają we mnie wspomnienia, zejście Agrykolą, te magiczne światła gazowe i pielęgnuje w sobie poczucie wdzięczności z tytułu tego, że w tym budynku wrócił sens do tego budynku. I bardzo przeżywałem stratę sensu, no jednak paroletnią, ale dla mnie jakoś bardzo wieloletnią, na szczęście nie bezpowrotną stratę sensu w tym budynku i w promieniowaniu dźwiękowym tego budynku na Polskę. No, mogę panu powiedzieć, no właściwie w tajemnicy, także proszę tego dalej nie przekazywać, że ID trójkowe zostało zakopane i zostało przechowane. I no, może wzrastać teraz to nowe od nowa. Więc odpowiedź była dosyć nieprecyzyjna. No ona była nie wprost odpowiedzią. Radia? Nie wprost odpowiedzią było, ale to jednak, jakbym powiedział, że to się wzięło z trójki, to bym tak bardzo, bardzo nie skłamał. To nie zacząłem słuchać muzyki w wieku 12 lat i to akurat było na radiu Kasprzak. Stereo takim, z tym oczkiem takim czerwonym, co się zapalało, jak było stereo i to było ta częstotliwość. A, ja miałam jeszcze zielone. Trójka Myśliwiecka, 357 w Warszawie, a nieopodal bardzo przyjemne sąsiedztwo. Nazywa się Liceum Batorego. Tak, tak, to bardzo przyjemne sąsiedztwo też. Poczucie mojej wdzięczności wobec mieszkańców tamtego budynku też jest bezgraniczne. No to teraz wróćmy do utworu, który otwierał tak pięknie, kwitnąco to nasze spotkanie. Gdyż ja na ten temat nie wiem nic, bo taka też to była były, umowa. To były stworki księżycowe i zostawmy te aury tajemniczości. A do następnego utworu też przejdziemy, bo ja tutaj tak, bo też jestem... A, dobra. No właśnie. No, myślę, jak DJ, to DJ. Nie, no bo tutaj cały czas rozmawiamy o tych zmaganiach dobra i zła, więc myślę, że Konrad Imiela z Andy Edenem oraz artystami Teatru Muzycznego Capitol. Williamem... chciałem powiedzieć trzęsidzidą, Williamem Shakespeare'em oraz Stanisławem Barańczakiem będą mieli coś na ten temat do powiedzenia, oczywiście, na temat tej walki odwiecznej dobra ze złem. Tak, tak. Wiemy, co znaczy słowo William, profesor nieżyjący już niestety, Jerzy Limon nam bardzo dokładnie opowiedział. Proszę Państwa, Jan Klata jest z nami, a my to Beata Wolska, Michał Żołądkowski i ja. No i teraz utwór, który jest utworem z listy pana, nie tej naszej, z cyklu Słowa, właśnie od Trzęsididy. I poproszę, by pan zechciał zapowiedzieć ten utwór, ale wstecznie. Czyli najpierw posłuchamy, dobrze? No tak, oczywiście. O, okej. Potęgi wspaniały przepełnia kwiaty, zioła, minerały. Nie ma na ziemi rzeczy złej i brzydkiej, w której nie kryją się jakieś pożytki lub dobrej, która w wyniku nadużyć nie zacznie nam raczej szkodzić niż służyć. Nieraz już cnota wrzeć się przemieniała, a z grzechu rosła pokuta i chwała. Tak ludzka dusza Nasza sprzeczność w sobie karmi to pole bitwy dla dwóch wrogich armii. Dobra i zła, kiedy zło w niej skruszy dobro, zaraza przeżera kwiat duszy. Tak ludzka dusza sprzeczność w sobie karmi to pole bitwy dla dwóch wrogich armii. Dobra i zła, kiedy zło w niej skruszy dobro, zaraza przeżera kwiat duszy. Nam ludziom użyczy mocy zabójczej, równie jak leczniczej. Jego aromat bowiem zdrowiu sprzyja, kropelka soku na miejscu zabija. Nie ma na ziemi rzeczy złej i brzydkiej, w której nie kryją się jakieś pożytki. Nieraz już cnota w życie przemieniała, a z grzechu rosła pod sprzeczność w sobie karmi to pole bitwy dla dwóch wrogich armii. Dobra i zła, kiedy zło w niej skruszy dobro, zaraza przeżera kwiat duszy. Tak ludzka dusza sprzeczność w sobie karmi to pole bitwy dla dwóch wrogich armii. Dobra i zła, kiedy zło w niej skruszy dobro, zaraza przeżera. I już prosimy o tak zwaną zapowiedź wsteczną. Akt drugi, scena trzecia, pojawienie się ojca Laurentego. No i oczywiście mamy tutaj ramę metafizyczną dla Capulettich, Montekich oraz wszystkich innych Włochów i nie Włochów. Mm-hmm. Nie będziemy rozwijać tego wątku, bo on rozwinie się za kilkanaście minut sam. Przypomnę, że Jan Klata, reżyser, w latach 2013-2017 dyrektor Narodowego Starego Teatru, a od sezonu 25-26 dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie. Autor felietonów w obchodzącym swój jubileusz Tygodniku Powszechnym, pisze pan nadal? No nie, no już nie. No przecież dajmy młodzieży spróbować. No cóż, żeby napisać felieton, to trzeba dorosnąć. Ja zgadzam się i dlatego przestałem pisać felietony. Twórca... który nie wyobraża sobie, przynajmniej ja tak sobie wyobrażam, że nie wyobraża sobie spektaklu bez muzyki. Często muszę kiedyś spróbować zresztą, to byłoby największe wyzwanie mojego życia. To ja bardzo dziękuję z góry, proszę tego nie robić. Lubię wyzwania, to się nazywa tak zwana nowa scena, nowa fala choreografii, jak nie mają pomysłu na to, do jakiej muzyki się poruszać, to się mówi, że oni pracują z ciszą. Głębokie. No, bo ja wiem. No może. Znaczy, to jest taka cisza mniej więcej jak w utworze Johna Cage'a 4.33, no bo ciszy generalnie nie ma. No. No niestety, momentami żałuję bardzo. Szczególnie, że mieszkam pod mostem Poniatowskiego, a tam od wielu miesięcy jest przeciwieństwo ciszy. Dobrze, mówiliśmy o tych pana piosenkach, utworach muzycznych, które pojawiają się w pana spektaklach. Bardzo często z zasobów popkulturowych Tak? Bo tak... Tak, bo to po prostu przy pomocy, to się mówi, jak to z jednym, jak to się mówi, że za jednym co? Posunięciem? Nie. Zamachem? Że dwa ptaki... O matko, kto wie, kto nam podpowie? Bardzo prosimy pisać do nas, a może Beatka, a może że Michał? Jednym, nie, no właśnie, że można osiągnąć jednocześnie wiele celów, on tak bym powiedział. Aha. Bo to wtedy ma... Usmażyć dwie pieczenie. A, usmażyć dźwiękowe pieczenie można na jednym ogniu, to jest oszczędność też energetyczna. Z jednej strony to oczywiście ma pełnić funkcję jakąś po prostu estetyczną, a z drugiej strony wtedy to też jakieś warstwice znaczeniowe dodaje. Mm-hmm. Dobrze. Przez prawie ćwierć wieku był pan teatralnym nomadą, no i oto powraca pan niczym Odyseusz na Itakę. Podoba się panu taka metafora? Bardzo. Mhm. Bardzo. Podoba mi się SMS, najtrafniejszy SMS, który otrzymałem z tych gratulacyjnych po prostu tysięcy, milionów SMS-ów. Ten SMS, to był SMS o treści witaj w domu. Mhm. O, to tak, to bardzo ciepłe. Jeżeli chodzi o Warszawę, no to rzeczywiście w całej tej podróży były pewne przerwy, czyli pojawiał się pan w swoim mieście, a to w Teatrze Rozmaitości, obecnie TR Warszawa, a to, o ile dobrze pamiętam, w Muzeum Powstania Warszawskiego, prawda? Tak. Był spektakl, taki specjalny, oczywiście z okazji 1 sierpnia. W 2005 roku dzięki Maciejowi Nowakowi, obecnie dyrektorowi Teatru Polskiego w Poznaniu, odbywał się w Warszawie Klata Fest. Wspomina pan to dobrze? Ja wspominam to bardzo dobrze. Nie wszyscy widzowie wspominają to tak dobrze oczywiście. Mhm, no, były pewne kontrowersje, ale my... Taka pewna grupa wokół Macieja Nowaka byliśmy absolutnie zachwyceni. Mówi się, że nie mówi się, przepraszam, powtarza się ewentualnie za Ewangelią, że nikt nie jest prorokiem we własnym kraju. Nie, ja bym nie chyba to nie jest kwestia własnego kraju, tylko pewnego, jakby to powiedzieć, no tak to jest, po prostu, że czasem trzeba się nachodzić, żeby wrócić do domu, tak bym to określił. Natomiast nie jest to chyba brak zapotrzebowania widzów, tak bym to delikatnie określił, choć oczywiście dowiemy się od września 2025 roku do końca sierpnia 2030. O ile wszystko pójdzie dobrze i nic złego się nie zdarzy. Czy rzeczywiście moje intuicje na temat tego, że widzowie w Warszawie jakoś chcą oglądać takie spektakle, jakie udawało się robić gdzie indziej? No, mam wrażenie, że tak. Zobaczymy, czy tak się sprawdzi. Natomiast to jest kwestia pewnych zmian chyba struktury w teatrach warszawskich i mam wrażenie, że nadzieję oczywiście, że to będą zmiany pozytywne. I bardzo kibicuję też Maji Kleczewskiej w Teatrze Powszechnym. Tak jest. Jeszcze w panią Mają nie mieliśmy okazji spotkać się również z ewentualnym przyszłym dyrektorem nowego teatru Krzysztofa Warlikowskiego. Jest pan urodzonym warszawianinem, tak się powinno mówić, chociaż ja jednak wolę słowo Warszawia. Naprawdę tak się powinno mówić? No, przerażające. Ja nie jestem warszawianinem, jestem warszawiakiem. Cudownie, bardzo się cieszę. Miłość do miejsca urodzenia to sentymentalizm czy coś więcej? Proszę o swojej Warszawie chwilkę. No to jest moje miejsce. Zawsze było moim miejscem, pomimo oczywiście, że wyjazd do teatru na próby zawsze też był wyjazdem na dworzec, na lotnisko i kojarzył się z turkotem tych kółeczek walizeczki jakoś. A teraz będę miał 7 przystanków i to nie będą przystanki PKP, ani żadnego międzylądowania, tylko to będą przystanki tramwajowe. 7 dokładnie. 7? Lubi pan tramwaj? Tak, uwielbiam. Ja uwielbiam tramwaje. Już zresztą przecież troszkę tam dojeżdżam wstępnie, żeby się zapoznawać z ludźmi, obiektem, i spotykam towarzyszy podróży mojej tramwajowej. I niektórzy z nich po prostu tak ośmielają się, podchodzą i mówią: o, jak to pan w tramwaju? Dobrze. Zanim poprosimy o utwór czy piosenkę, bo tego nie wiem, powtarzam, cała, brzydko mówiąc, oprawa muzyczna tego spotkania naszego jest jedną wielką tajemnicą dla mnie. A więc zanim poprosimy o kolejną piosenkę lub utwór muzyczny, jeszcze moment wspomnień. Czy pamięta pan, co zaproponował pan przed pewną Wielkanocą w Trójce? Jaki program muzyczny? Tylko pan mówi o Wielkim Piątku. Ja mam wrażenie, że to była Wielka Sobota. No właśnie, to są różne strefy czasowe, nie wiadomo. A kiedy są dokładnie urodziny Trójki? Za tydzień, to znaczy kiedy? Zaczynamy 28, dokładnie za tydzień w Trójce pod Księżycem, właśnie. A kończymy 1 kwietnia, bo urodziliśmy się 1 kwietnia. A, bo ja się urodziłem 28 marca. No właśnie, to tak, nie wiem, kogo o to poprosić, ale w bardzo popularnym informatorze elektronicznym są dwie daty pańskiego urodzenia. Może ja się urodziłem dwa razy, trudno mi powiedzieć. Nie pamiętam tego. 28 lat. Moja mama już tego nam nie powie. Ojca mogę zapytać, ale to były takie czasy, kiedy ojcowie nie mieli szans wziąć udziału w misteriach narodzin. Ja miałem tę szansę i mój ojciec bardzo, bardzo mi tego zazdrości. To stąd może. Albo 24 lutego, bo taka data jest podana, albo 28 marca. Ja bym raczej trzymał się 28 marca. No to my też będziemy się trzymać. Dlatego, że w ten sposób będę młodszy też. No, także. Proszę nie zdziwić się. Ale pytanie, jaki rok tam jest jeszcze? 1873. Tak, dokładnie. Rok się zgadza. 1873 to tak. Właśnie ten rok. Tak, pamiętam to jak dziś. Dobrze, to proszę nie zdziwić się, jeżeli za tydzień o tej porze do pana zadelefonujemy z serdecznymi życzeniami od już, Trójki. Już powoli będę wyłączał telefon w związku z tym. Żartowałam. No dobrze. Więc wróćmy do tego programu muzycznego, który mnie wtedy tak niesamowicie zaskoczył, bo ja właśnie zakładałam, że to będzie 5-7 piosenek, po prostu piosenek, no tylko w odpowiednim nastroju, bo przed Wielkanocą. I pan wtedy powiedział: a nie, będzie jeden wykonawca. No tak, to był taki... To był amerykański Krzysztof Krawczyk. No tak. Tak, John Cash, tak? Tak. Dobrze. Proszę państwa, sami państwo słyszą, jak pięknie nam się toczy ta rozmowa. No a teraz spróbujmy zamiast zapowiedzi wstecznej przećwiczyć zapowiedź początkową do kolejnego utworu. To będzie utwór, który będzie się odbywał. To nie jest tytuł tego utworu, ale on będzie się odbywał pod hasłem Dwa grzybki w barszcz. Aha. Ja, zasłuchałam się. Proszę Państwa, już wracam do siebie za 13 minut pierwsza. Trójka pod księżycem i tak wiosnę kalendarzową zaczynamy wraz z reżyserem. Wcześniej także autorem sztuk. I tu wymienię dwa poważne tytuły. Słoń zielony oraz Uśmiech grejpfruta. Tak, Słoń zielony zwłaszcza jest wiosennym tytułem. A muzyka, oczywiście The Smiths z genialnej płyty, jednej z pierwszych płyt, chyba pierwszej, którą nabyłem, winylowej. Wtedy ona chyba była spiracona przez jakąś polską wytwórnię, która to rzuciła na rynek. Czy to Meat is Murder? Nie, to The Queen is Dead. I z Alanem Delonem, zielony portret, zzieleniały portret Alana Delona na okładce. Poniekąd troszkę pośmiertny. I grupa The Ukrainians, bo to jest, jak to się pięknie mówi po polsku, cover. I to jest też... No nie wiem, czy to jest hołd, ale to jest akcent ukraiński, no bo parę dni temu wróciłem z Kijowa i to ważna bardzo była podróż dla mnie. Jest określenie pewnego wybitnego polityka, podróż życia. Tam to określenie chyba dotyczyło podróży do Peru w Andach. Było to stwierdzenie, a ja bym chyba powiedział, że to jedna z rzeczywiście ważniejszych podróży, którą miałem okazję gdzieś, jak to się pięknie mówi, odbyć. Bardzo ważne teraz dla mnie. Jakieś ustawienie też perspektywy chyba. Tego, co tutaj i tego, co może przyjść. Dobrze, bardzo dziękuję. Nie byłam pewna, czy mogę zapytać o tę wyprawę do Kijowa, bo też nie wiedziałam, ale czy ty, ja nie byłem tam w misji jakiejś szpiegowskiej. No tak, czyli można więcej. Nie byłem tam, nie byłem reprezentantem sił specjalnych żadnych. Byłem po prostu w Kijowie. Nie byłem w żadnych innych miejscach. Natomiast rzeczywiście wielkie wrażenie na mnie wywarło i to miasto, w którym byłem pierwszy raz w życiu, i mieszkańcy tego miasta, i środowisko teatralne. No i generalnie podróż też, 15-17 godzinna podróż. Pociągiem. No tak, no bo samolotem musiałbym chyba F-16 albo Mirażem tam się udać. A nie mam na to prawka, nie mam papierów. I w bardzo ważnym momencie, no bo to też było kilka dni po wspaniałym show Donalda Trumpa i JD. I to był moment też, kiedy właśnie Amerykanie podjęli decyzję o tym, żeby jednak troszkę oślepić naszych braci i siostry Ukraińców. Więc tam też troszkę bombardowano i jakoś tam to wszystko mocno ten rodzaj nastroju udzielał się też i w teatrze, i ludziom sztuki, wszystkim widzom. No tak. Ale teatry są pełne, szatnie nie działają, są zamknięte, no bo jak będzie alarm, to lepiej nie stać w kolejce po numerek do szatni. I ducha nie gaszą. Piękne. Bardzo dziękuję, że pan zechciał się podzielić z nami tą historią pierwszej wyprawy do Kijowa. Rzadko mówię o sobie, ale mogę się przyznać, że takim męskim moim idolem jest człowiek, który ma na imię Włodzimierz po polsku. Po prostu Włodzimierz. No to jest popularne imię tych rejonach świata i to jest na zasadzie właśnie dobra i zła. Co to imię też sprzeczność w sobie karmi. Opowieść o dwóch Włodzimierzach. Tak, dokładnie, ale no dobrze. Wołodymyr Zeleński. Jest pan więc wciąż w drodze, ale wróćmy jeszcze do tych utworów, które pan napisał w młodości. Uśmiech grejpfruta. Może pan przypomnieć? Tak, to była też okazja dla mnie, żeby zadebiutować jako reżyser, no bo był konkurs ogłoszony przez Teatr Polski we Wrocławiu. Ten konkurs, w którym brałem udział jako autor Słonia Zielonego, też był z Wrocławia, tylko że no ładnych parę lat wcześniej, bo wtedy miałem 12 lata. I też to był inny teatr we Wrocławiu, ale też we Wrocławiu. Więc ten Wrocław jest... No jest tym Wrocławiem po prostu. Mm-hmm. To jest bardzo ważne miejsce na mapie dla mnie. I Uśmiech Grejpruta opowiadał o... Jeszcze był pisany za życia papieża tego, oczywiście naszego papieża, nie tego niemieckiego papieża, ani nie tego... argentyńskiego. No tego lewaka papieża. Tak. Tylko naszego, jedynie prawdziwego. I opowiada o tym, jak się czeka na śmierć papieża. Dwójka dziennikarzy, ekscentryczny artysta, jego ojciec. Mniej więcej w takiej konfiguracji to się odbywało i miałem okazję troszkę się przy pomocy tego tekstu przebić z bezrobocia. On potem jakoś był grany i otworzył mi drogę do Wałbrzycha, do Piotra Kruszczyńskiego. Do rewizora i do tego, co tam później już nastąpiło. Mm-hmm, no, czyli to mniej więcej było tak 25 lat temu, czyli ćwierć prawie wieku minęło. Pomyślałam o tym pańskim uśmiechu Grejpruta, bo miałam taką misję no, do spełnienia. Śmieję się, ale to nie jest wcale śmieszne. Żeby czuwać w nocy, wtedy, kiedy no, audycje są ponagrywane, żeby ktoś jednak był i jeżeli to się wydarzy, mówimy teraz o tym papieżu lewaku, no to żeby przerwać program. I wtedy przypomniałam sobie uśmiech Grejpruta. No bo śledziliśmy oczywiście to, co się dzieje w klinice, czy wokół kliniki Gemelli. Ale to znaczy to prawdziwe wydarzenie nastąpiło chyba 4 czy 5 lat później. Tak. I oczywiście też to pamiętam. Była oczywiście godzina legendarna 21:37 i pracowaliśmy wtedy we Wrocławiu, Teatrze Współczesnym u świętej pamięci Krystyny Meissner, nad z Erykiem Lubosem w roli Aleksa, nad spektaklem Nakręcona pomarańcza. Mechaniczna czy nakręcona? To była Nakręcona pomarańcza, bo Robert Zille przetłumaczył akurat tę wersję tekstu jako Nakręcaną pomarańczę, bo jeszcze sprężynowa pomarańcza i jeszcze już nie pamiętam jaka trzecia pomarańcza, w zależności od tego, czy bardziej stylizowała na język angielski, niemiecki czy rosyjski. Trzy wersje były. I nie zapomnę tego, że no, przerwaliśmy próbę i udaliśmy się jakoś gremialnie do Dominikanów wrocławskich. I tam to było niezwykłe, bo przyszli tam oczywiście wszyscy. To było jak sąd ostateczny, przyszli wszyscy. Zwłaszcza właśnie towarzystwo imprezowe, które zaczynało imprezy, ale się okazało, że wylądowali w kościele. No to też bardzo takie wydarzenie, które było jakimś takim no, na poły fantasmagorycznym, bardzo, bardzo performatywne to był efekt. A propos wspólnoty, która niekiedy potrafi się obudzić. Na krótko, tak. Tak, no, to prawda. Troszkę kodujemy, a może państwo, którzy nas słuchają, no nie śledzili tej dolnośląskiej części pana biografii zawodowej, no to powiedzmy, że rzeczywiście to były dwa teatry przed, znaczy nie wiem, czy przed Wałbrzychem, no ale dołączmy do tego później właśnie Wałbrzych, czyli Teatr Polski we Wrocławiu. Świętej pamięci Teatr Polski, już dokładnie, niestety. Dokładnie, tak. Na razie remontują. Jasne. No to może... sensu largo remont. Tak, tam jest bardzo potrzebny. Tak, no, on się nie dokona już się zresztą, nie myślę. Tak. To tutaj optymistami nie jesteśmy. I Teatr Współczesny. Wspomniał go pan właśnie przed chwilą. A ja z kolei przypomniałam sobie taki spektakl, który obejrzałam w Niemczech premierowo chyba. Transfer był w Niemczech pokazywany. Tak, miał premierę berlińską też. Mhm, to teatr współczesny właśnie w Wrocławiu. Tak, teatr współczesny, koprodukcja i teatr Hebelamofer w Berlinie. Tak jest. Czy chciałby pan... To był spektakl na premierze tego właśnie spektaklu. Miał się odbyć ten skandal, który odbył się dużo później. To znaczy przybyła publiczność z gwizdkami. Wtedy, ale ja tam byłam. No ale zaraz, to na wrocławskiej premierze przybyła... Nie, ja byłam w Berlinie przecież. No tak, ale nie zmienia to faktu, że jak była premiera wrocławska, to przybyła tam część publiczności z Gdyni. Aha. Od pani senator ówczesnej Arciszewskiej, Mielewczyk bodajże, z gwizdkami i mieli wypróbować tę strategię, którą potem hańba w Starym Teatrze była z gwizdkami. Więc te gwizdki się nie zmarnowały. Znaczy nie wiem, czy to są te same gwizdki, czy nie, ale za pierwszym razem były nieużyte, bo miały być użyte, ale wyszedł na scenę bohater Armii Krajowej, 86-letni, bez nogi. No i państwo pieniacze gwizdki połknęli, bo jakoś tak chyba nie wypadało ich użyć. O, przepraszam, mamy połączenie telefoniczne. Trójka pod księżycem. I oto już zaczynamy część drugą naszego wydania. Teraz już wszyscy wiedzą, kto z nami jest. No i dowiedzą się, że niebawem uda się do Wrocławia. A naszym gościem na linii, jeszcze nie w Kapitolu, bo dopiero o 17:00 państwo zaczynają, dyrektor artystyczny Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu, ale przecież przez wiele lat, ile? Dyrektor również PPA. Chyba 8 lat. Tak. Dobrze, ja sprawdziłam, ale tu podstępne pytanie. To teraz bardzo proszę, słucha nas gość specjalny. Zakładam, panie dyrektorze, więc proszę się zmobilizować, ale też nie denerwować nadmiernie. Tak, no bardzo się cieszę, że przy okazji rozpoczynającego się przeglądu piosenki aktorskiej to właśnie Jan Klata jest, Baszko, twoim i słuchaczy Trójki gościem, ponieważ związki Jana z Kapitolem są już mocno ugruntowane. Który to był rok? 12 chyba. Udało mi się ciebie, drogi Janie, namówić na to, żebyś wyreżyserował w Kapitolu, a zarazem na PPA spektakl pod tytułem Jerry Springer, The Opera. Szalony musical, który wywracał do góry nogami nasze priorytety, szczególnie te dotyczące tego, kogo sobie stawiamy na ołtarzyku w domu. Spektakl Jerry Springer i opera graliśmy w studio Polskiego Radia Wrocław, bo Teatr Muzyczny Kapitol był wtedy w przebudowie. No ale później wróciliśmy do naszej współpracy przy Lazarusie, musicalu Andy Walsha i Davida Bowie, który wciąż jest w repertuarze Kapitolu. Jest, przepraszam, kapitalny. Dodajmy, że w bardzo